أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabben eftah bil hayr vaktim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim hayırlısıyla başlat, hayırlısıyla tamamlat. Allahümme amin, amin, amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Kur'an'ın 114 burcundan bir mübarek burca, yepyeni bir burca, yani Müzzemmil burcuna tırmanarak başlayacağız. İnşallah. Müzzemmil suresi ve Müddessir suresi, Kur'an'ın nüzul sırasında ve sürecinde gerçekten de inşa edici rolleri itibariyle çok vurgulu, belirgin ve mühim iki sure. Onun için Kur'an'la inşa olmak isteyenlerin bu sureleri sadece dinlemeleri, hatta sadece anlamaları yetmez. Bu sureleri ruhlarına yedirmeleri, hücrelerine yedirmeleri gerekir ki onları da, bizi de inşa edebilsin. Rabbimizden bu surelerin tıpkı ilk muhatabı olan alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inşa ettiği gibi bizi de inşa etmesini niyaz ederek başlayalım. Müzzemmil adını sure ilk ayetinden alıyor. Müzzemmil kelimesi yük yüklenen manasına geliyor. Bu kelimenin ana manasını, kök manasını, sudur manasını bulmak için fakir hayli yoruldu. Müzzemmil ile Müddessir arasında bir irtibat olmalı diye düşündü fakir. Ve Arap dilinin en kadim, en eski ve en çaplı köken lügatları, etimoloji lügatları, İbn-i Düreyd'in meşhur lügatı başta olmak üzere, yine Halil bin Ahmed'in Kitabul Ayn'ı, yine tüm etimoloji lügatlarının şahı, şaheseri olan Mu'cemu Mekayisil Luga olmak üzere bu alanın en çaplı, en büyük ve en değerli lügatlarını karşılaştırmalı olarak gözden geçirdiğimde şu çarpıcı gerçeği gördüm. Bugüne kadar meallerde pek rastlamadığımız bir gerçek bu. Müzzemmil, sırta alınan yük manasına geliyordu. Kök anlam olarak. Aslı mütezemmil, tezemmele, yetezemmelu'den türetilmiş. Müzzemmil, sırta yük almak. Elbise de sırta yük, Yani ilave bir şey olduğu için elbiseye, örtüye isim olarak verilmiş. Aslında bu illi manası değil. Semantik dönüşümler sonucunda sonradan kazandığı mana. İlli manası, yani çıkış manası sırta yük almak. Zaten ancak bu mana ile oturuyor ayet ruhumuzun tam ortasına. Surenin iniş zamanı bilinen bir hakikattir ki vahyin ilk dönemine rast geliyor. İlk surelerden biri demeyeceğim. Çünkü ilk inen ikinci sure. Alak suresinin ilk 5 ayetinin nüzulünün hemen ardından kaynaklarımızın ittifakla bize naklettiklerine eğer güvenirsek, ki güvenmemiz gerekiyor, Müzzemmil suresinin ilk ayetleri iniyor. İlk 11 ayeti demeliyiz buna. Dolayısıyla belki de 19 ayetini ilk inen pasajda zikredebiliriz. 20. ayet hariç. Ki 20. ayet blok olarak yekpare bir ayet. Zaman olarak da ilk 19 ayetin inişinden Hazreti Aişe ve İbn Abbas'a göre bir yıl sonra, Sa'id bin Cübeyr'e göre 12 yıl sonra, çoğunluğa göre de daha sonra Medine'de nazil olmuştur. Tabii fakir bu üçüncü görüşe katılmamakta. Müzzemmil suresi bütünüyle Mekki'dir. 20. ayette dahil. 20. ayeti çoğunluğun Mekke'de değil de Medine'de indiğine dair görüşü bir delile müstenit mi diye soracak olursanız, evet, onlar 20. ayet içerisinde geçen ve aharuna yuqatiluna fi sabilillah, Allah yolunda daha bir kısmı, daha başka bir kısmı da Allah yolunda savaşacaklar, savaşırlar ayeti kerimesini veya cümleyi celilesini gösterirler. Belki buna bir ilavede yine aynı ayetin içinde bir cümle olan ve akimus salate ve atuz zekate, özellikle de zekatı veriniz emri ilahisinin Mekke'de değil de Medine'de nazil olduğu yönündeki görüşten hareketle 20. ayetin medeni olduğunu söylerler ki, fakire göre bu doğru bir değerlendirme olmasa gerek. Zira bu ibarelerin hepsinin başında alime en seyekunu minkum merda diye devam eder. Alime en seyekunu. Nedir bu? Tesvif harfiyle gelmiş sin harfi. Sin harfi geleceğe delalet eder. Bir de alime en seyekunu diyor. Buradaki seyekunu bütün olarak daha olmamış olan, şu anda olmamış olan ama gelecekte bir gün olacak olana delalet eder. Onun için Allah gelecekte bir gün bütün bunların olacağını bildi cümleciyi aslında kendisinden sonra gelen tüm cümleleri bağlıyor. Demek ki burada gelecekten bir ihbar var, haber var. Yani müminlerin içinden savaşa gidecek bir zümrenin çıkacağını, cihada gidecek bir zümrenin çıkacağını, yine zekat verileceğini haber veren tüm ibareler alime en seyekunu ibaresine dönüktür. Onun için de Allahu alem gözden kaçırılmaması gereken asıl nokta burasıdır ve 20. ayetin Medine'de indiği gibi yorumlar asla kabul edilemese gerektir. Bizce Hazreti Ayşe ve İbn Abbas'tan gelen rivayet en doğrusu gözükmekte. Yani surenin ilk 19 ayeti hemen Alak suresinin ilk 5 ayetinin arkasına nazil olmuş. 20. ayeti ise yaklaşık bir yıl sonra nazil olmuş olmalıdır. Allah en doğrusunu bilir. Sırası bu durumda Fatiha suresini vahyin ön sözü sayacak olursak ki öyledir. Alak suresinin ilk inen 5 ayet ve hemen arkasından da Müzzemmil suresinin ilk 19 ayeti veya bir görüşe göre 11 ayeti ama 19 dememiz Allahu alem daha doğru olur. Maksadı ilk muhatabı inşa. Daha hatırlayın. Hiç unutmayalım. Bu ayetler ilk inen ikinci pasaj. Efendimiz daha vahyin iniş sıklığını öğrenmemiş. Efendimiz için daha vahiy sıcak ve taze bir hadise. Yani taze nebi, taze resul ve terü taze ayetler. Onun yüreğini, onun hayatını, onun zihnini, onun aklını, onun bakış açısını inşa ediyor. Öyle bir inşa ediyor ki, İlk 11 ayette bu surenin ilk 11 ayetinde 9 tane emir var. Tam 9 emir kipi, emir sigası. Şuna baksanıza. Kum. Evingus. Evzid. Rattil. وَذْكُرْ وَتَبَتَّلْ وَاسْبِرْ وَهْجُرْ وَذَرْنِي. Buyur. Emirlere bakın. Bu ayetler emirlerden örülü bir dizge. Emir varsa bir yerde emreden var. Emreden Allah. Emir varsa bir yerde emredilen var. Emredilen ilk muhatap olan Nebi doğrudan. Emir varsa bir yerde yapılması istenen bir fiil var. Fiiller var. O zaman Rabbimiz emrediyor. Nebi ise emre hazır ve nazır olarak Rabbisinin emrini tutmak için huzurunda bekliyor. Biz bu manzarayı gözümüzün önünden hiç ırak tutmadan bu mübarek sureyi celileyi anlamaya çalışalım inşallah. Şimdi tefsire girebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Sonsuz seven, sonsuz şefkat eden Allah adına, Allah adıyla. Ya eyyuhel muzzemmil, sen ey omuzlarına ağır bir yük yüklenen kişi. Aslı mütezemmildi demiştim. Üste ağır bir yük almak manasına gelir, kök manası. Ağır bir yük almak. Elbiseye de, kişinin üzerine çektiği yorgana da bu yüzden bu kelime verilmiş. Yük olduğu için, insanın üzerine ekstra bir yük yüklediği için bu manadan gelmiş. Ama kelimenin özü sırta ağır bir yük almak ki aslında bu surenin içinde bu ayetin, bu kelimesinin tefsiri var. 5. ayet. İnna senulqi aleyke kavlen thakila. Zira biz senin üzerine ağır bir söz indireceğiz. Kur'an'ın ismi kelamdır. Kavl değil. Onun için kavlullah denmez. Kelamullah denilir. Kelam tüm kombinezonlarıyla birlikte bu keleme 3 sülasi mücerret 3 harften 6 tane kelime üretilebilir. Bu 6 kelimenin ortak manası şiddet ve sürattir. Şiddet ve te'sirdir. Yani güçlü ve etkili söz. Kavlden farklıdır. Kavlin oluşturulabilecek kavele 3 harfinden oluşturulabilecek 6 kelime vardır. Bir tanesi mühmel, 5'i müstameldir. Bir tanesi Arap dilinde kullanılmaz. Diğer 5'inin de ortak manası hiffettir. Hafif. Peki neden burada kavl gelmiş? Kavl burada tek gelmemiş. Sakil ile gelmiş. Dolayısıyla sıfatı var. Kavlen sakilen. Ağır söz. Her ikisi birlikte kelama tekabül eder. Kelam manasına gelir. Onun için bu ayeti aslında 5. ayet açıklıyor. Sen ey omuzlarına vahiy gibi ağır bir yük yüklenen kişi. Vahiy ne kadar ağır dostlar. Ne kadar mı ağır? Rabbimiz söylesin. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Vema edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Bu ayetlerde değeri, yani ağırlığının manevi boyutu izah ediliyor. 1000 aydan 30.000 kat, yani 1000 ay bir geceye göre 1'e 30.000 eder. Değeri bu. Peki bir başka açıdan ağırlığı nedir? Sorumluluk açısından. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, dağın, vahyin ağırlığı altında, vahye karşı sorumluluğun ağırlığı altında paramparça olduğunu, toz duman olduğunu, yerinde yeller estiğini görürdük. Fahval hitap, metinde olmasa da zihnimizde devam eden mana, şu, ama biz bu Kur'an'ı dağa değil de sana indirdik ey insan. Neden vahye karşı bu kadar hissiz, bu kadar sessiz, bu kadar vurdum duymaz, bu kadar çalar almaz? Neden? Adeta vahyin ağırlığını bize hissetmemiz için inen ayetler bunlar. Onun için vahiy ne kadar ağır sualinin cevabı bu ayetlerde. Lev enzelna da. Kadir suresinde. Ya eyyuhel muzzemmil. Sen ey sırtına dağların dayanamayacağı bir vahiy yükünü alan kişi. Kumil leyle illa galil. Gecenin bir kısmı hariç kalk. Kıyamul leyl, burada emredilen kıyamul leyl. Neden vahiy yüküyle yüklenen, dağlardan ağır bir yük taşıyan Nebi'ye gece kalk deniyor? Ne olacak? Takviye lazım. Yükü ağır olanın dizinde derman çok olmalı. Yükü ağır olanın yüreği kavi olmalı. Yükü ağır olanın yüreği sağlam olmalı. Yükü ağır olanın bilinci, imanı, bakışı sağlam ve takviyeli olmalı. Onun için de takviyeyi nereden alalım? Takviyeyi yine yüreğimizden alalım. Takviye için gerekli olan teşebbüste bulunalım. O da gece kıyamıdır. İşte burada onu görüyoruz. Neden sevgili Nebisini Rabbimiz gecenin bir yarısında kaldırır ki? Neden? Cevabı belli. Gecenin efendisi olmayan gündüzün efendisi olamaz. Gecenin abidi olmadan gündüzün mücahidi olunmaz. Uykuna emrini geçir ki yeryüzü emrini dinlesin. Uykuna efendi olamazsan nasıl doğulara ve batılara efendi olacaksın? Henüz uykusuna dahi söz geçiremeyenin sözü kime geçer? İşte biz bunu anlıyoruz burada. Namaz yok dikkat ederseniz. Sadece kıyamul leyl var. Emir Efendimiz tarafından namaz içinde uygulanmış. Buradaki emir aslında Kur'an okuma emri. Çünkü varattilil Kur'ane tertila hemen gelecek. Kur'an'ı dura dura, düşüne düşüne, yedire yedire, sindire sindire oku. Hazreti Ayşe diyor ki bu dura dura okumanın tarifini yaparken biri harfleri sayacak olsa rahatlıkla sayabileceği şekilde okumak. Ama maksat harflerinizi bir başkasının sayması değil tabii ki. Burada maksat anlaşılıyor. Anlayarak, sindirerek, hücrelerinize yedirerek. Dolayısıyla namaz yok ama Efendimiz ve bu emre katılan sahabileri namaz içinde bu emri uygulamışlar. Bu aslında şu manaya gelmiyor mu? Asıl emir, gece kalktan emir Kur'an okumak, Kur'an okumaktan emir Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı anlamaktan maksat Kur'an'ı hayata geçirmek. Kur'an da burada namaz kabının içine konulan bir ruh. Bu ruhun cesedi namaz, namazın ruhu Kur'an. Onun için Kur'an namazın kıyamında okunur. Kum orada aslında kıyamı ifade ediyor. Namazın kıyamında Kur'an okumak, Allah'ın huzurunda Kur'an okumaktır. Yani Kur'an'ı Allah'a okumaktır önce. Ben böyle anlıyorum. Kur'an'ı Allah'a okumak. Resul'den adeta Allah'tan aldığı Kur'an'ı Allah'a okuması, önce Rabbine okuması. Bir talebenin hocasının önünde okur gibi. Allah'a Kur'an okumaz. Kendini yetiştirmez. Üzerinde durmaz. İşte bu. Bunu anlıyor bu fakir. Bu mübarek ayetlerden. İnsanın tüylerini diken diken eden bu ayetlerden. Alak suresinin 9-10. Ayetlerinde zaten namazın kılındığı delili var. Namazsız müminlerin bir günü yok desem yeridir. 23 yıllık nübüvvet döneminde oruçsuz müminlerin tabir caizse 15 yılı var. Hesaplamalarım doğruysa. Oruçsuz. Zekatsız 15-16 yılları var. Haçsız 19 yılları var. Tesettürsüz 14-15 yılları var. Ama namazsız değil 10, değil 1 yıl, değil 1 ay, namazsız bir günleri yok bile diyebilirim. Demek ki namazsız olmaz. Namaz kulun Allah karşısındaki esas duruşudur. Kılas duruşudur. İman ettiği andan itibaren Allah karşısında esas duruşa geçmek zorundadır. Bu bir sözleşme gereğidir. Buradan onu da anlıyoruz. Alak suresinin 9 ve 10. ayetlerinde zaten namaz talimatı var. Hoş, o ayetleri ne kadar sonra indiğini bilmiyoruz. Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk inen vahiy. Müteakip ayetlerin ne zaman indiğini bilmiyoruz. Desek ki 15-20 gün sonra inmiş veya bu ayetlerden sonra inmiş olduğunu söylesek bile bu ayetler bile yeterlidir. Nısfehu, gecenin birazı hariç kalk. Nısfehu, ya da yarısında kalk. Evingus, Ondan biraz azalt. Minhu galile. Ondan biraz daha azalt. Yani üç tane vakit veriliyor bir gecede. Yarısı, ondan azı, ondan fazlası. İslam zaman anlayışında gece 12 saattir yaklaşık. Eğer gece ve gündüz eşitse. Gece ve gündüzün eşit olduğu bir zaman diliminde gece 12 saat. 12 saatin yarısı 6 saat, 3'te 2'si 8 saat, 3'te 1'i 4 saat eder. Ve bize düşen soru şudur. Henüz daha Kur'an 5 ayet artı 2. Alak suresinin tamamının indiğini düşünelim. Hepsi sayfa çapıyla bir sayfa. Artı 2 ayet. Resulullah 4 saat ayakta, en azı 4 saat. 4 saat ayakta sayfalarca Kur'an yok ki onu okusun. Henüz Bakara suresi inmedi ki, Nisa suresi, Ali İmran suresi, Kur'an henüz yeni başlamış inmeye. Yani saatlerce okuyacak ortada bir Kur'an yok ki. Okuyacağınız Kur'an'ın topu topu bir dakika sürer. Peki 4 saat Allah Resulü neyi okuyor? Bizim bir dakikada okuduğumuzu Allah Resulü 4 saatte, 6 saatte, 8 saatte okuyor. Ona katılan sahabe de böyle okuyor. Bu nasıl bir şey? İşte bu tertil emrinin ne olduğunu anlatan bir uygulamadır. Yani Kur'an nasıl okunur? Biz Kur'an'ı nasıl okumakla memuruz? İşte bu bunu anlatıyor. Başka bir şey değil. Ya biz Kur'an'ı nasıl okuyoruz? Ya işte şu kadar günde hatmetti. Şu kadar gecede hatmetti. Şu kadar günde bir hatmettiler ne oluyor? Buna nasıl Kur'an okumak desin Kur'an? İşte mesele de bu. Neden Kur'an bizim ruhumuzu giymiyor? Veya neden ruhumuz Kur'an'ı giymiyor? Neden Enes bin Malik'ten nakledildiği gibi Rubbetalin yel'anuhul Kur'an? Nice Kur'an okuyan var ki Kur'an ona lanet eder oluyor. Neden okuyoruz da boğazımızdan aşağı geçmiyor? Neden Kur'an'ın hafızı olanlar muhafızı olmuyor? Neden Kur'an'ı baştan sona yutmuş olanların hayatında Kur'an'ın zekatı bile gözükmüyor? Neden, neden, neden? İşte cevap. Nebi bu emri emir olarak almıştır. Bu emir Nebi'nin farzıydı diyebiliriz rahatlıkla. Peki müminlere de farz olduğu bir dönem oldu mu? Hazreti Ayşe'ye göre bir yıl son ayet ininceye kadar müminler de bunu bir vecibe, bir farz olarak algıladılar. Daha başka ulema da bunu söylüyor. Fakat Fakir 20. ayetin bu görüşü doğrulamadığı kanaatinde. Çünkü 20. ayette bir ibare var. O da ve taifetum minellezine ma'ak. Seninle olanlardan bir taife. Sana iman edenler içinden bir kısmı ifadesi. Demek ki gece kalk emrinde peygamberimize eşlik eden sahabenin tamamı değil bir kısmıymış. Eğer vecibe olarak farz olarak anlasalardı gece kalkışını, kıyamülleyli, hepsi olurdu. İşte buradan yola çıkarak bu emrin sahabe tarafından henüz o dönemde sahabe bir avuç tabii ki bir farz olarak anlaşılmadığını ve tabii ki yine bir grup müminin olduğunu da zımnen söylemiş oluyor. Evzide aleyh. Ya da onun üzerine biraz ekle. Varattilil Kur'ane tertile. Ve Kur'an'ı tertil üzere, dura dura, yedire yedire, sindire sindire oku. Evet. biraz önce söyledim. Henüz inen ayet sayısı iki elin parmağıyla sayılacak kadar azken, gecenin yarısında kaldırıp da 4 saat Nebi'ye hangi Kur'an'ı okutturuyor dersek, o zaman okumanın hakkını vermenin ne olduğunu anlamış oluruz. Burada tertilin tarifi de yapılmış oluyor. Tertil hem burada hem de Furkan 32. ayette geçiyor. Anlamı Furkan 32'den anladığımız tertil emrinin manası şu: Kur'an'ı anlayacak şekilde, sindire sindire, anlamak için okuyun. Hadise budur. Kişi anlamadığı bir şeyi nasıl yaşayabilir? Onun için ben Kur'an'ı şu kadar gecede hatmettim diyen birine İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor: desene hezzen ke hezzi şi'ar. Metinde böyle geçiyor. Şiir döktürür gibi döktürmüşsün. Mesele şiir döktürür gibi döktürmek değil. Mesele anlamak. Mesele yaşamak. Yaşamak için anlamak lazım. Onun için de bizim tecvid eksenli bir Kur'an okuyuşundan tertil eksenli bir Kur'an okuyuşuna geçmemiz lazım. Bunun manası tecvidi bırakmak mı? Tecvid, güzelleştirmek, güzel okumak demek. Hayır, bunun manası o değil. Dikkat buyurun, bu cümlenin içinde mühim olan, vurgu yapılan kelime eksen. Tecvid eksende olmamalı. Tertil eksende olmalı. Gene tecvidli okuyacağız. Gene güzel okuyacağız. Telaffuzları, mahreçleri güzel çıkaracağız. Buna gayret edeceğiz. Fakat asıl eksende olan şey Kur'an'ın emri olmalı. Çünkü Kur'an bize tecvidi değil, tertili emretti. Ama biz ne yaptık? Kur'an'ı mushafa indirgedik. Kur'an gökten inendi, mushaf ise yerden bitendi. Yani mushafın sayfaları, kağıtları, selüloz yerden bitendi. Gökten ineni yerden bitene indirgedik. Daha ne yaptık? Tertili tecvide indirgedik. Daha beterini de yaptık. Tecvidi telaffuza indirgedik. Güzel okumayı, sadece güzel telaffuz etmeye indirgedik. Onu da indirdik. Daha ne yaptık? Güzel telaffuzu da teganni ile başkalarına beğendirmeye indirgedik. Ve maalesef Kur'an yüreğimizden, hayatımızdan, elimizden uçtu, gitti. Kur'an'ı kırdık gibime geliyor. Yeniden Allah'ın emrine, tertil ile okuma emrine dönmek zorundayız. Tecvidin eksenlik rolünün yerine tertili oturtmak zorundayız. İnna senulqi aleyke kavlen thakile. Zira biz, neden böyle yap? Neden gece kalk? Gecenin bir yarısında ayağa kalk. Uykunu böl. Alemlere rahmet olanı gece kaldırıp da ne yapacak Rabbimiz diyorsanız eğer, işte inna ile, yani çünkü ile gelmiş. Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz, kavlen thakilen kelamen, bir mana kelamen, ağır bir söz indireceğiz. Ağır, dağlara inmesi halinde dağları toz duman eden, edecek kadar ağır. Ama insan nedense taşlar, dağlar, topraklar kadar bile hissetmezse eğer, vahiy inmiş olur mu o zaman? Onun için her mümin aynanın karşısına geçip vahiy senin için indi mi, İnmedi mi diye sorması lazım. Vahiy senin için indi mi? Yani dağın üzerine inmesi durumunda dağı toz duman edecek olan vahiy senin nereni dağıttı, nereni topladı? İçinde ne kadar bir etki yaptı diye sorması lazım. İnne naşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvemu qila. Hiç şüphen olmasın ki gece neşvesi, gece neşesi, gece dirilişi. Neşe, neşve, diriliş demek. Gece dirilişi var ya, gece dirilişi. İşte o pek derin bir iz bırakır. Pek derin bir iz bırakır ve okuyuş açısından daha etkilidir. Hiye eşeddu vat'an ve akvemu qila. Okuyuş açısından çok daha etkilidir, tesirlidir. Gece neşvesi diyor. Demek ki neşe dirilişmiş. Biz neşeyi ölüme dönüştürdük. Neşelendiğimizde kalbimiz ölüyor. Oysa Kur'an neşeye, neşveye kalbin dirilişi diyor. Bizim dilimizle Kur'an'ın dili ne kadar zırt köşelere düşüyor. Zihnimizde oyun oynuyoruz demek. Kelimelere bile asli anlamlarını kaybettirdik. Onun için kalbimiz neşe duysun, dirilsin de işte onun için gece okuma emri. Onun için kıyamul leyl, onun için varattilil Kur'ane tertila, Kur'an'ı duya duya, düşüne düşüne, yedire yedire, sindire sindire oku. Rabbul meşriki vel mağrib. O Kur'an'ın Rabbi, daha doğrusu insanın Rabbi, doğunun ve batının Rabbi. Niye böyle bir ayet geldi? Gerçekten manidar. Ve ben de bu ayetin buradaki manalarını asla tümüyle söyleyemem. La ilahe illa hu. Ondan başka tapılmaya layık hiçbir varlık yoktur. Ondan başka hiçbir varlık kulluğa layık değildir. Senin kulluğuna layık değildir. Senin kulluğun değerlidir ey insan. Birine kul olacaksan eğer, bir kapıya kul olacaksan bu kapı Allah'ın kapısı. Çünkü Allah insanı istismar etmeyen tek varlıktır. Fettehizhu vekile. O halde artık sadece onu vekil edin. Sadece ona yaslan. Sadece ona dayan. Sadece ona sığın, sadece onu sığınak, barınak, tutamak bil. Eğer ömür denizinde fırtına koparsa, sığınacağın liman Allah'ın limanı olsun ey insan. Rabbul meşriki vel mağrib. Bu ibareye gözüm takıldı. Doğunun ve batının Rabbi. Acaba Doğu ve Batı o zaman iki süper gücü olan İran ve Bizans'a tekabül etmesin? Mümkündür. Yani ne İran'ın ne Bizans'ın hiçbir süper gücün değildir yeryüzündeki insanın kulluk edeceği kapı. Allah'tır. Süper güç Allah'tır diyor. Süper güç İran değil. Bizans değil, süper güç imparatorlar değil, süper güç süper devletler değil, Allah'tır. Kur'an'ın neresinde meşrik ve mağrib gelirse birlikte bu her yer anlamına gelir. Yani Allah her yerin Allah'ı. Tabii ki burada Rab ismi geliyor. Rab sıfatı geliyor. Çünkü bu ayetler Allah'ın rububiyetiyle ilgili, gece kalkma emri terbiye ile ilgilidir. Kur'an okuma emri terbiye ile ilgilidir. Bütün bunlarla Rabbimiz rububiyetini kul üzerinde tecelli ettiriyor ve bizi terbiye ediyor. Maksat da budur. Bizim daha iyi olmamız, kemale doğru ulaşmamız, ma hulika lehimizi, yaratılış maksadımızı gerçekleştirmemizdir. Razi diyor ki, şimdi aklıma geldi. Hiçbir kulun kalemi bu ayeti tefsir etmeye gücü yetmez diyor. İlginçtir. Vasbir ala ma yekulun. Onların söylediklerine karşı sabret. Vahcurhum hecran cemila. Ve onlardan uzaklaşman gerektiğinde kapıyı kırarak uzaklaşma. Vurduğun kapıyı uzaklaşırken tekmeleme. Ne yap? Güzellikle uzaklaş. Neden? Çünkü bir daha gelip vuracaksın. Bir daha, bir daha, bin daha vuracaksın. Allah'ın kullarından öyle vazgeçemezsin. Allah vazgeçiyor mu ki sen vazgeçesin? Dönüp dönüp affetmiyor mu? Onun için tekmeleyerek uzaklaşma. Açılmazsa güzellikle uzaklaş, bir daha döner gelirsin. Hepimize bir öğüt. Ama şuradaki sabra ne demeli? Kur'an'da sabır üç harfi cerle birlikte kullanılır. Buradaki ala harfi cerriyle gelmiş. Vasbir ala. Vasbir le ile gelebilirdi. Vasbir li. Nitekim gelecekte. Vasbir an. Üçü de farklı manaya gelir. Vasbir ala, göğüs ger. Sana yapılan zulümlere, saldırılara, sözlere, sözlü saldırılara, zoruna giden şeylere karşı göğüs ger. İşte sabır diye hepimizin kullandığı genel mana bu. Ama bir iki mana daha var. Mesela sabara an, diren, sebat et, mevzini koru, geri adım atma manasına gelir. Buradaki sabır da bu. Sabrın ikinci manası geri adım atmamak, direnmek, direniş. Peki sabar ali, lam ile gelirse lehine sabret. Yani cenneti elde etmek için insanların kahrına sabretmek gerekiyorsa sabredeceksin. Veya Allah'a kullukta sabret. Kulluk kolay değil. Mükellefiyettir. Namaz kılmak lazım, oruç tutmak lazım, iyilik etmek lazım, tasadduk etmek lazım, emri bil maruf yapmak lazım, cihad etmek lazım. Bunlar insana yük getirir. Yani insan ister ki keyfince yaşasın. İnsan ister ki içgüdüleri neyi emrediyorsa onu yapsın. Ama yapma. Sabret. Yani içgüdüne karşı sabret, Allah'ın emirlerine sabret ki cenneti bulasın. Rızaya eresin. İşte sabara li, lam ile kullanılan sabır da kulluğa sabretmektir. Ve zerni vel mukezzibine ulin ne'me. Nimet içinde yüzdükleri halde yalanlayanlar güruhunu bana bırak. Ve zerni, bana bırak. Bu farklı farklı gelebilir Kur'an'da. Verni gelmiş burada. Daha başka yerlerde farklı formlar kullanılıyor. Aslında buradaki zımnen söylenen şey, gündemini düşmanın belirlemesin ey Nebi. Gündemini Allah belirliyor. Düşmanına bakarak gündem tespit etme. Düşmanının ne yaptığı hiç önemli değil. Asıl seninki önemli. Sen tezsin, o antitez olsun. Senin gündemin kendine has olsun. Bırak onları. Onlara takılmaya gelmez. Onlar karanlığa benzer. Karanlığa takılınır mı? Karanlık yok gibidir. Işığın yokluğu halidir. O zaman sen güneş ol. Vahiy aydınlığı içinde aydınlat. وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا Ve onlara az bir mühlet tanı, süre tanı. Bu iki manaya da gelebilir. Az bir süre tanı, bir gün gelecek günlerini görecekler, hesaba çekilecekler. İkinci manada biraz daha mühlet ver, düşünsün taşınsınlar, akılları başlarına belki gelir. Böyle bir vurgu da mümkündür fakat bağlam birincisini daha fazla destekliyor. İnne ledeyna enkâlen ve cehîmâ. Yanımızda parangalar var. Enkel ve cehime ve gözleri yuvalarından fırlatacak kadar dehşetli bir ateş var. El aynul cehma, pörtlek göz demektir. Bu niye gelir? Bu cehennemin sıfatlarından biri olarak alırsak eğer, öyle bir şey ki cehennem, gözünüz onu görmeye dayanamayacak. Gözünüz onu görünce ya arkaya kaçacak görmemek için, ya da gözünüzü çekip alacak. Korkunuzdan, dehşetinden, manzaranın dehşetinden gözünüz sizden önce gidecek. Böyle dehşet bir manzara. Hafizanallahu ve iyyakum. Allah sizi, bizi, hepimizi korusun inşallah. Ve ta'amen zâ gussatin. Ve boğaza düğümlenen berbat bir yiyecek. Korkunç bir yiyecek. Boğaza düğümlenen yiyecek. Üstteki ayetle birlikte düşünün. Adeta zımnen Rabbimiz şunu diyor. Verdiğim nimetlere küfrederseniz boğazınıza dursun. Boğazınıza dursun. Çünkü burada boğaza duran bir şeyden söz ediliyor. Ta'amen zâ gussa. Boğazda duran berbat bir yiyecek. Eğer dünyada verilen nimetlere nankörlük yapmışsak, Rabbimiz adeta boğazınıza dursun diyor ahirette. Aman Allah'ım. Ve azaben elime. Ve elim bir azap. Korkunç bir azap. Boğazınıza dursun diyen Allah'sa orada durmak lazım. Zaten sevgili Nebi de burada durmuş. Bir seferinde bu ayeti okumuş, dayanamamış, Allah diye haykırmış Allah Resulü. Rengi atmış. Yine bir kezinde Hasan el-Basri, tabiinin büyük alimi, büyük mütefekkir, büyük dava adamı aynı zamanda, döneminin zalimlerine karşı bir sessiz eylemi gerçekleştiren muhteşem adam. Bu ayetin okunduğu bir yerde öyle bir hal almış ki titremeye başlamış, yere yıkılmış, dostları kaldırmışlar. 3 gün önüne getirilen yiyecekten bir tek lokma almamış. Ayetlerin muhataplarında nasıl yankı bulduğunun örneklerine bakın aziz Kur'an dostlar. Ne diyorsunuz? Kur'an'a karşı kör ve sağır davranmamak, summen ve umyana olmamak nasıl bir şey acaba? İşte böyle bir şey. يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالِ O gün yerler ve dağlar darmadağın olacak. Sallanacak. Ve kânetil cibâlu kesîben mehîle ve dağlar bütün bu işlemler sonunda toz yığınına dönüp kesîben mehîle eriyip su gibi akacak. Sanki bir potada eritilmiş, ergitilmiş bir maden gibi akacak. Kayaları eritecek o günün dehşeti. Zımnen, öyle bir günde kayaları, dağları eriten Allah'ın sana gücünün yetmeyeceğini mi sanıyorsun? Dağlara gücü yeten Allah sana güç yetiremeyecek. Kendini ne zannediyorsun ey kul? Ne sanıyorsun? İnna erselnâ ileykum rasûlen şâhiden aleykum kemâ erselnâ ilâ firavne rasûlâ. Tıpkı daha önceden Firavun'a nasıl elçi göndermişsek, işte öylece size de bir şahit olarak rasûl gönderdik, elçi gönderdik. Biz gönderdik ama. Özellikle vurgu bu. İnna. Biz gönderdik. Neden? Elçinin değerini gönderen kapı belirler. Neden? Elçiye zeval olmaz. Elçiye edilen laf, elçiyi gönderen makama edilmiştir. Neden? Eğer elçiye bir lafınız varsa Allah'a laf vermiş olursunuz. Onun için elçiye zeval olmaz. Elçiyi gönderen kapıya söylemiş olursunuz ne söyleyecekseniz. Elçiye hayır diyen elçiyi gönderene hayır demiştir. Elçiye hakaret eden elçiyi gönderen Allah'a hakaret etmiştir. Elçiyi hafifseyen ve küçümseyen Allah'ı küçümsemiştir. Aklını başına alsın. Budur. İnna erselnadaki sır budur. Firavun'un ilk geçtiği yer burası. Zımnen hangisini tercih edecekseniz edin ey muhataplar. Elçinin izini mi, Firavun'un izini mi? Musa'nın izini mi izleyeceksiniz, Firavun'un izini mi? Muhammed Musa'nın izini izliyor. Siz de Firavun'un izini izleyecekseniz hiç tereddüdünüzün olmasın ki akıbetini bekleyiniz. Yani kimin izini izleyecekseniz onun sonuna razı olun. Sonuna razı değilseniz izini de izlemeyin. Zımnen verilen bu. Dikkat buyurun şahiden diyor. Şahit olarak. Hakim belli. Allah. Bir mahkeme var. Hakimi Allah. Bir mahkeme var. Mahkemesi mahşer. Bir mahkeme var. Sanığı da belli. İnsan. Peki şahidi kim? Peygamberler. Evet. Peygamberler insanlığın şahitleridir. Şehitleridir. Modelleridir aynı zamanda. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَب۪يلًا Ama Firavun elçiye isyan etti, karşı geldi. Ne yaptık biz de? فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَب۪يلًا Biz de onu enseledik. Dehşetli bir biçimde enseledik ve mahvettik. Vebil, vebal aynı kökten gelir. Vebal. Onun vebalinin altında onu enseledik. Yani yaptığının vebali üzerine bir dağ gibi çöktü. Altında ezildi. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا O halde beşik bebelerinin küçük emzikli bebeleri ak saçlı ihtiyarlar gibi ihtiyarlatan bir günün dehşetinden eğer küfrederseniz, eğer nankörlük ederseniz nasıl olur da korkmazsınız? Veya eğer bire bir mana verecek olursam korkarsınız da nasıl böyle yaparsınız? Eğer korkuyorsanız, nasıl böyle yaparsınız? Arap dilinde orijinal bir kullanımdır derler dilciler bu kullanım için. Daha önceden Arap edebiyatında hiç kullanılmamış bir edebi kalıp var burada derler ki doğrudur. Son saatin dehşeti işleniyor. Hac suresinin ilk ayetlerini hatırlıyor musunuz? Hac suresinin ilk ayetleri. Dehşettir o ayetler. Emzikli kadın bebeğini unutur diyor ya. Ve her gebe kadın bebeğini düşürür diyor. Hatırlasanız. Ve tada'u kullu zati hamlin hamleha. Her gebe kadın bebeğini düşürür. O günün dehşetinden. Dahası var. Dahası var. Ve teran nase sukara ve ma hum bi sukara. İnsanları sarhoş olarak görürsün ama sarhoş değildirler. İçmeden sarhoş olmuşlardır. Neden? O günün dehşetinden. İşte böyle. O günü bu ayette güzel ifade ediyor. Bu ayetle ilgili tarihsel bir hadise anlatılır. Ebu Bekir Verrak isimli meşhur bir arif vardır tarihimizde. Onun oğluyla ilgili. Oğlu küçümencik yavrusunu hıfz için hocaya göndermiş Ebu Bekir Verrak. Çocuk bu ayeti öğrendiğinde eve sapsarı bir benizle gelmiş. Daha 7 veya 8 yaşlarındaymış. Dilinde فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Sürekli bu ayet. Annesi önüne ne koyduysa yememiş, içmemiş ve birkaç gün içinde yatağa düşmüş. Dilinde sürekli yine bu ayet. Anne diyormuş, ben beşik bebesi bile değilim ya ben nasıl dayanırım? Ve bu ayetle dilinde teslimi ruh etmiş yavrum. Babası Ebu Bekir el-Verrak sık sık oğlunun mezarına gider gözyaşı içinde. Baban yavrum, baban ahirete iman edememiş. Ahirete imanı senden öğrendi diye ağlarmış. Evet, ahirete iman. İman edermiş gibi görünmek farklı, görür gibi iman etmek çok daha farklı. Es-semâ'u munfatırun bi. Gök bu yüzden çatlamış bir tohum gibidir. Fakir, munfatır, fatır, fatara kökünden gelen kelimeler her ne kadar büyük dilcimiz ve büyük alimimiz Ragıp el-İsfahani hem ifna için hem inşa için kullanılır demişse de Kur'an'daki kullanımlarının hemen çoğunun inşa, yeniden inşa için olduğu kanaatindedir. Burada da yeniden çöküşten sonra yani kevn ve fesat alemidir bu alem. Kevn'den fesat, fesattan kevn. Yani yıkılıştan, bozuluştan sonra bir oluş, oluştan sonra biz bir bozuluş hep birbirini takip eder. Burada oluştan sonraki bozuluşun ardından yeni bir oluşun nüvesi, tohumu, çekirdeğinden söz ediliyor. Yani yeni bir doğuma gebedir alem. Fatır dikeyine yarılmak. Çekirdeğin ucunun çatlamak ve içindekini ağaç olarak çıkarmak için yarılması. İnfitar suresinin girişinde olduğu gibi. Orada hep yıkıma hamledilir. Ama fakir kanaati odur ki yeniden oluşa hamlolunması lazımdır. İnfitar suresinin giriş. Dikkat buyurun, mutavaat kalıbıyla gelmiş. Kur'an'da nerede kıyametle, son saatle ilgili bir ayet var? Orada ya meçhul gibi kullanılır ya da mutavaat gibi, dönüşlü gibi. Niçin? Failin kim olduğu o kadar belli ki anmaya bile gerek yok. Sen fiile bak ey kul. Fiilin dehşetinden zaten faili çıkarırsın zımni manasına gelir. Kâne va'duhu mef'ûlâ. Onun vaadinin gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. Gerçektir. İnne hâzihi tezkiratun femen şâe ettehaze ilâ rabbihi sebîlâ. İşte bu vahiy veya bu ayetler veya bu sure, bu inen vahyin tamamı ya da bir uyarıdır, bir öğüttür. Kim için? فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Artık kim Rabbine giden bir yol tutmak istiyorsa bundan öğüt alsın. Öğüt alsın onlar için. Yani yolun sonunun Rabbine çıkacağına inanıyorsa. Peki inanmayanların yolunun sonu nereye çıkar? Yine Rabbine çıkar. Kaçarlar mı dersiniz? Allah'tan kaçmak mümkün mü? Hayır. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a varacağını bilenler, yani yolun sonunun Allah'a çıkacağını bilenler, Allah'tan kaçtığını sananlar. Ama yine de Allah'a varmak zorunda kalanlar. Hadise budur. İnsanlar ikiye ayrılır. Ve قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki hak Rabbindendir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ مَعَكَ Ey Nebi! Muhatap belli olduğu için, hitap zamiriyle geldiği için enneke, rabbeke, hitap zamiriyle geldiği için ey nebi diye bir parantez içi açıklama koymamız doğru olur. Elbet Rabbin senin ve yanındakilerden bir kısmının gecenin üçte ikisini, thulüseyilleyl ve nisfahu veya yarısını, ve thuluthahu ya da üçte birini uyanık geçirdiğini bilmektedir. Evet. Surenin girişinde verilen emrin uygulandığı dile getiriliyor. Gece namazı hiç farz kılındı mı diye sormuştum başlangıçta ve cevabını da işte buradan vermiştim. Neydi o cevap? Şu. مِنَ الَّذ۪ينَ مَعَكَ Seninle beraber olanlardan bir kısmı. Tabii buradaki mini teb'id olarak kabul edersek ki öyle uygun düşüyor fahval hitap. Ama hal karinelerine bakmazsak eğer buradaki mini beyaniye olarak da anlayabiliriz. Hayır, o zaman doğru olmaz gibime geliyor. وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Zira Allah gece ve gündüzü takdir edendir. Gece ve gündüzü takdir eden Allah'tır. Yani niye gecenin yarısı, üçte biri, üçte ikisi diye ısrarlı geliyor? Allah geceyi takdir etmiştir. Uzalmakta ve kısamaktadır. Uzun olan zamanlarda siz de gece okuyuşunu uzun tutun, kısa olan zamanlarda da gece okuyuşunu kısa tutun. Ortalama olan zamanlarda, gece ve gündüzün eşit olduğu dönemlerde de yarısını yapın. Yani aslında burada tek bir süreye hamledip de kendinizi zorlamayın. Allah sizden sizin saadetinize yönelik bir şey istiyor. Kendisine yönelik bir şey değil, zımni vurgusu var. وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَا أَلَّنْ تُحْسُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ O sizin onun üstesinden gelemeyeceğinizi bildi ve size rahmetiyle, mağfiretiyle, affıyla yöneldi. فَتَابَ عَلَيْكُمْ Yani sizden düşürdü. Mükellefiyetinizi azalttı. Niye başta koymuştu da şimdi azalttı? Allah bilmiyor muydu gibi bir sual gelebilir akla. Allah biliyordu da insan da bilsin diye. Allah biliyordu insanın güçsüz olduğunu da insan kendisinin güçsüz olduğunu kendisi öğrensin diye. Allah'ın insana merhametli olduğunu bir de bu yönden görsün diye. İbadetlerden Allah'ın çıkarının olmadığını, insanın çıkarının olduğunu bir de bu yönden görsün diye. Ayrıca da Allah'ın insandan gününün tamamını ibadete ayırmasını istemediğini, yani bu manada bir zahitliğin, vahyin tarif ettiği bir dünyada olmadığını bilsin diye. Efendimiz ne demişti? Sık ibadet eden biri gelmişti veya sık Kur'an okuduğunu söyleyen biri düşür demişti. İşte şu kadar gün yine düşür demişti. Şu kadar gün en sonunda dönmüş sen usanmazsan Allah usanmaz buyurmuştu. Yine Suheyb bin Umi, Selman Farisi, Ebu Zerr Gıfari gibi zahit sahabiler diyelim biz bunlara. Bunlar yine sahabe içinde bir öbekler. Sahabe içinde öbekler vardı. Mizaçlara göre öbekler. Bunlar da zahit, züht yönü ağır basan bir öbekti. Efendimiz bize gelmişler, ya Resulallah, bir karar aldık biz. Kendimizi Allah'a vakfedeceğiz. Ne yapacaksınız? Çıkacağız. Dağa, bir mağaraya kapanacağız. İbadet edeceğiz, ibadete vereceğiz. Ben size güzel bir örnek değil miyim? Alnındaki damar geçinmiş, rengi atmış, kızarak ben oruç da tutarım, iftar da ederim. Gecede kalkarım, uyurum da. Ailemle birlikte de olurum. Ben size güzel bir örnek değil miyim? Buyurmuştu. Denge altın kural. Fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kıyamul leylin maksadı Kur'an okumak çünkü. Alime en seyekunu minkum merda ve aharuna yadribune fil ardı yebdeğune min fadlillah. Artık Allah gelecekte bir gün içinizden hastalar olacağını, bir diğer grup çıkıp onların da yeryüzünde Allah'ın fazlından, kereminden aramak için ticaret maksadıyla yola koyulacağını, uzun yolculuklar yapacağını, yine ve aharune yukatilune fi sebilillah, diğer bir başka kesimin Allah yolunda savaş edeceğini bildi. Bir gün gelecek, bunlar olacağını bildi Allah. İşte bu Allah yolunda savaş ibaresinden yola çıkarak bu ayetin Medine'de nazil olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü alime ense yekunu ibaresi orada duruyor. Gelecekte bir gün bunların olacağını bildi. Orada o ibare gözümüze bakıyor. Fakra'u ma teyessara min. İkinci kez geldi. Artık bu halde artık ondan kolayınıza geleni okuyun. Yani gece 3'te 2, 3'te 1 veya yarısı kalkmak zorunda değilsiniz. Ne kadar götürebiliyorsanız, ama gece Kur'an okumaya mutlaka bir zaman ayırın. Ben bunu buradan bunu anlıyorum. Demek ki Kur'an'ın gece okunuşu, işte orada diyor ya, daha etkilidir. Gece neşvesi, gece insanın üzerinde daha etkilidir. Çünkü gece göklerin duvağını kaldırdığı zamandır. Gece müstesna bir andır. El ayak çekildiğinde insan Rabbi ile baş başa kalır. Gece insanlar insanın arasından çekilir. İnsanla Allah arasında halk naz kalmaz. Hak ile insan arasında halk çekilmiş olur. Ve akimus sala. Artık namazı dost doğru kılın. Yani namazın maksadını doğrultun. Belki burada Allah'a karşı esas duruşunuzu yamultmayın. Zaten öteden beri ibadet ediyordu herkes kendince, kendi kafasınca. Kimileri araç bularak, aracılar koyarak, ama siz araçsız ibadet edin. Ve akimus sala. Ve atuz zeka. Arınmak için gerekli olan, verilmesi gerekli olan şeyi verin. Ödenmesi gereken bedeli ödenin, ödeyin ki artasınız ve arınasınız. Zekat artmak ve arınmaktır. Arınırsanız artarsınız. Ama buradaki zekat bizim bildiğimiz manada nisabı olan zekattan çok daha öte, arınmak ve artmak için ödenmesi gereken bedeli ödeyin genel manasını içerir. Ve akridullaha qardan hasenen. Allah için güzel bir borç verin. Ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayr. Hayırdan kendiniz için ne takdim ederseniz, buradaki hayra mal demişler ama aslında sahip olduğunuz her şey demektir. İlim de öyle. Servet gibi. Dolayısıyla sahip olduklarınızdan ne takdim ederseniz teciduhu indallahi huve hayran ve a'zama ecra. Allah katında onu daha hayırlı, daha büyük bir ödül olarak geri alırsınız. Yani aslında Allah ne ki istedi, almak için istemez, vermek için ister. O halde Allah'a vermekten korkmayın. İstedi mi fırsat bilin, verin, çünkü onu zaten o vermişti. Daha büyüğünü vermek için ister. İbrahim'den İsmail'ini istedi. İsmail'ini almadı, üstüne bir de İshak koydu. Ve estağfirullah. Ve Allah'a karşı mağfiret isteyin. Allah'tan mağfiret isteyin. Allah'tan af dileyin. Allah'tan günahlarınızı yok saymasını isteyin. Mağfiret budur, gafr budur. İşlememiş kabul etmesini isteyin. Ya Rabbi bizi mağfiret et. İnnallaha gafurur rahim. Neden Allah'tan isteyin? Çünkü Allah'tır sadece gafur olan, çok bağışlayan ve merhameti sonsuz olan, merhametin menbaı olan. Sadakallahul azim. Allah gerçeğini söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aziz Kur'an dostları, Müddessir suresinin tefsirine geçiyoruz. Kısa bir girişten sonra inşallah. Adını ilk ayetinden alıyor. Sadece burada kullanılıyor Müddessir. Müzzemmil'in zıt, yani mukabil anlamlısı olduğunu söylemiştim. Müzzemmil üste bir şey almak. Müddessir alta bir şey almaktır. Tedessera'dır aslı. Kişi altına bir şey aldı. Onun için yatak bu isimle isimlendirilir. Yatan kişi yatak üzerinde yatarken de müzzemmil olarak yatan kişi manasına gelir. Alak, müzzemmilden sonra Müddessir suresi gelir. Sırası budur. Resulullah'ın vahyin geliş sıklığını tecrübe etmesinden önce, vahyin kesildiğini sandığı ama doğal bir ara vermeden ibaret olan bir dönemde inmiştir. Fetreti vahiy dedikleri ama ben gerçek bir fetret olmadığı kanaatindeyim. Sadece Resulullah vahyin geliş sıklığını öğreninceye kadar bunu bir kesinti zannetmişti diye düşünüyorum. Müzzemmil ve Müddessir arasında çift boyutluluk var. Kur'an'ın methani özelliği gereği. Müzzemmil eylemin inşasına, Müddessir söylemin ve ahlakın inşasına dairdir. İlk 7 ayette yine 7 emir gelir. Tıpkı Müzzemmil'de olduğu gibi vahiy Allah Resulü'nü ve müminleri inşa etmektedir. Tümünün tek celsede inip inmediği tartışmalıdır. Şimdi suremize geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah adına. Ya eyyuhel muddessir. Ey yatan kişi. Altına bir şey alıp uzanan manasına geldiğini söylemiştim. Müzzemmil ile Müddessir arasında mütekabiliyet vardır, zıtlık. Biri üste bir şey almak, biri alta bir şey almak. Ey yatan kişi, şöyle çevirsem olur mu? Ey yatan iyi, niye? Çünkü ve inneke le'ala hulukin azim. Sen muhteşem bir ahlaka sahipsin diyen Kur'an değil mi? O zaman ey yatan iyi, yatan iyi iyi değildir. Kalk, kum fe enzir. Kalk ve uyar. İnzar, uyarı. Aslında nezr. Buradan gelir. Adak. Adakta bir uyarı ve korku olduğu içindir. Ama adakla insanın adanması arasındaki farkı da inşallah daha sonra geldiğinde ilgili ayet işleyeceğiz. Kalk ve uyar. Yatan iyi iyi değildir. Sen kalkan iyi ol. Pasif iyi iyi değildir. Aktif iyi ol. Ve rabbeke fekebbir. Ve Rabbini yücelt. Yücelt mi? Hayır. Zaten yücedir o. Rabbinin yüceliğini tasdik et. Rabbinin yüceliğini dillendir. İlk defa tekbirle ilgili bir emir namazın içindeki Allahu Ekber emri buradan mülhem olarak namaza iktibas edilmiştir. Ve namazımızın parçası olmuştur. Ve Rabbeke fekebbir. Allahu Ekber. Allah en büyüktür manası vermek yerine Allah tek büyüktür manası vermek daha doğrudur. Çünkü Ekber ismi taftil değil, sıfat olarak alınmalı ve tek büyük manası daha doğru olur. En büyük deyince bir küçüğü mü var gibi bir şey akla gelmesin için. Ve thiyâbeke fetahhir. Elbiseni temizle. Thiyab elbise. Elbisenin altındaki deriyi de ifade eder. Bedenini temizle. Derinin altındaki kalbi de ifade eder. Kalbini temizle. Ama o mecazen bu hakikaten. Hakikaten almamızda hiçbir sakınca yok. Elbiseyi temiz tutma, artık toplumun önüne vahyi tebliğ için çıkacak peygamberde bir vizyon inşasıdır. Ve rucze fehcur. Şirkten, günahtan, isyandan uzak dur. Hicret et. Emirler ardı ardına yağıyor. Rucz, ricz'den farklıdır. Ricz pislik, rucz şirk. Yani biri manevi pislik, öbürü maddi pislik anlamına gelir. Belki ilk indiğinde harekenin olmamasından dolayı her ikisini birden anlamamız daha iyidir. Hem maddi pisliklerden hem manevi pisliklerden uzak dur. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Yaptığın iyiliği çok görme. Veya iyiliği kazanç kapısı haline getirme. İyilik yap ve Allah için yapıyorsan unut. Allah unutmaz. İstiğfar burada yasaklanıyor. Yani daha fazlasını almak için bir miktar yapmak. Hayır. Büyük için yapılan hiçbir şey küçük değildir bir. Allah unutmaz iki. Allah için yapıyorsan Allah Allah kadar verir üç. Yetmez. Veli rabbike fasbir. Rabbin hatırına sabret. Bir önceki sureyi tefsir ederken sabrın üç harfi cerle kullanıldığını söylemiştim. İşte lamla kullanılan aslında bu cümlenin aslı fasbir li rabbiktir. Neden böyle gelmiş? Sadece Rabbin için, Rabbin hatırına sabret manasını verir de onun için. Aynı zamanda buradaki sabır Rabbinin senin üzerindeki hatırını senin sabretme gücünün üzerinden görelim demektir. Bir insan Allah için ne kadar katlanıyorsa katlandığını o kadar çok seviyor demektir. Öyle değil. Burada da bu var aslında. Kulluk için sabır, lehine sabır, cennete sabır. Cennete sabrediyorsun. Bunun için özel bir şey mi gerekiyor? Yani Rabbine kulluğa sabret. Peygamberliğin sana yüklediği ekstra mükellefiyetler var. Sabret ki ahiret senin olsun. Eyvallah. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Sur borusu üflendiği zaman. فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ. İşte bu. O gün çok zor bir gündür. Alel kafirine gayru yesir. Kafirler üzerine hiç de kolay değildir. Çok zordur. Kafirin ilk geçtiği yer, kafir Kur'an'da, haberdar olmayan değil, kendisine gelen gerçeği bilerek inkar eden kimsedir. Yani kendisine teklif gelmiş, ve o da ısrarla inkar etmişse kafir ismini almayı tabiri caizse tırnak içinde hak kazanır. Alır. Müstehaktır diyelim. Zerni ve men halaktu vahide. Şu adamı tek yarattığım adamı bana bırak. Burada Velid bin Mughire, Halid bin Velid'in babası Velid bin Mughire olduğu söylenmiş. Gerçekten kimi kimsesi olmadığı halde, hiç kimsesi olmadığı halde ileride öyle bir dünyalığa, öyle bir evlada kavuşmuş ki 12-13 evladı olmuş. Ama burada geneldir. sebeplerin hususiliği hükümlerin umumiliğine mani değildir, kuraldır. Ve cealtu lehu malen memduda, ki geniş maddi imkanlar vermiştim ona. Ve benine şuhuda, bir de cömertliğimin şahidi olsun diye çocuklar, evlatlar vermiştim. Evlat vermiştim. 12-13 tane çocuğu olduğu söylenir bu zatın. Ve mehettu lehu temhida, ve onu bir bebek gibi elemiş belemiştim. Bu ayete verebileceğim bundan daha güzel bir mana yok. Çünkü meh beşik demek. Bir bebek gibi elemiş belemiştim. Yani adam sıfır doğdu, sıfır yaşadı ama dünyalıkların hepsine kavuştu. ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدٍ, şimdi de kalkmış daha fazlasını istiyor. Elindekilere şükretmek şöyle dursun, bir de fazlasını istiyor. Kella, yo. Öyle yağma yok manasına geliyor burada kella. Harfi re de. اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا, madem ki o inatla inkara saplanmıştır, seurhiquhu sa'uda, ben de onu sarp yokuşa süreceğim. Evet, şimdi bir kafirin tipolojisi çiziliyor değerli dostlar. Buraya dikkatli bakalım. Bu kendisini zaten tefsir ediyor. İnnehu fekkara ve kadder. Bu tarihte geçmiş bir kafirden bahsetmiyor. Her an, her zeminde, her zamanda bu tip var. Çünkü o ön yargıyla sığ bir biçimde düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Fekkera sığ düşünme manasına gelir fakire göre. Çünkü bu kökten 16 kelime geçer Kur'an'da. Hepsi de fiildir. Tefekkera ile fekkera ayrıdır. Tefekkür ile fikir ayrıdır. Tefekkür olumlu düşünme, iyi düşünme, doğru düşünme, fikir ise kötü düşünme anlamına geldiğini biz Kur'an'daki kullanımlarının istikrai sonucundan anlıyoruz. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ, kahrolası nasıl da ölçtü biçti. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ, bir daha kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Niye? Çünkü metresi yanlış, kilosu yanlış, aklı yanlış. Yanlış kilo ile ölçerseniz yanlış ölçersiniz. Yanlış metre ile ölçerseniz yanlış ölçersiniz. Tartınız ve ölçünüz yanlış olur. Çünkü akıl kilonuz yanlış. Akıl kilosunu Kur'an vahyi ile doğrultmadan ölçmeyin manasına geldi. Thümme nazar, sonra etrafı süzdü. Thümme abese ve besar, ardından surat astı ve rengi attı. Thümme edbera ve stekber, en sonunda hakikate sırtını döndü ve kibir abidesi kesildi. Hakikate, Kur'an'a karşı, Allah'a karşı kibirlendi. فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ, nihayet dedi ki, bu sadece gerçekten geçmişten miras kalmış bir sihirdir dedi. اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ, bunu demekle kalmadı. Sihirdir ama yine de insan işidir dedi. Hani orada olağanüstü bir şeydir de diyemiyor. Yani hinliğe bakınız. Yine de insan işidir dedi. Bir tipoloji çiziyor Kur'an bu ayeti kerimelerde. Bu tipoloji her yerde rastlayacağımız tiptir demiştim. Sebebi nüzulüne hasredilemez. Şöyle bakalım. Bir insan neresiyle düşünüyor? Ön yargıyla mı düşünüyor? Ön bilgiyle mi düşünüyor? Ki küfür ön yargıdır, iman ön bilgidir. Burada aslında küfür ön yargısıyla düşünen bir tip bu. Eksik kilo ile tartıyor, eksik metre ile ölçüyor. Bütün bu ayetlerin verdiği ders bize aslında şu. Tasavvurdaki yamukluk eğer giderilmezse akla yansır. Akıl hüküm verirken yamuk kilo, yamuk metre ile hüküm verir. Yanlış tasavvur yanlış akıl inşa eder. Yanlış akıl da yanlış eylem inşa eder. Onun için bir adamın eylemi, davranışı, ameli yanlışsa siz o yanlışı amelden düzeltmeye başlayamazsınız. O yanlışı düzelteceğiniz yer tasavvurdur. Akla sermayesini veren, kavramları veren tasavvur. Doğru ve yanlış kavramlarını yanlış kullanıyorsanız, bu doğrudur, şu yanlıştır dediğiniz her cümle yanlış olur. Dolayısıyla yaptıklarınız da yanlış olacaktır. İşte burada çizilen tipoloji bu. Şimdi bu tipe ne muamele yapılacağı söyleniyor ve sure devam ediyor. Seuslihi sakar. Gün gelince, günü gelecek, onu ben sekara yaslayacağım. Nedir sekar? Tefsiri kendisi yapmış. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرْ Sekarın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yani bunu, sekarı sen dirayetle bilemezsin ey peygamber. Ancak rivayetle bilebilirsin. O rivayeti de ben iletiyorum sana. Yani ben söyleyince bilebilirsin. Neymiş sekar? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ Öyle bir yer ki orası, öyle bir şey ki o, ne öldürür, ne diriltir, ne ölebilirsin, ne yaşayabilirsin, ne kalabilirsin. Ölemezsin de kalamazsın da. Levvahatun lil beşer. O insana kendi özünü gösteren bir levhadır. Levha, levvaha. Aynı kökten. Aslında levvaha çöldeki seraba da denir. Yansıdığı için. İnsana kendisini gösteren her şeye denir. Suyun yansımasına da bu isim verilebilir. Sisli puslu havalarda eğer bir yansıma varsa ona da denilir. Parlak yüzeylere, parlak satıhlara levha, levvaha denilir. Burada aslında ekranı çağrıştırmıyor mu? O bir ekrandır ki insanlık kendisini onda seyredecek. Beşer kendisini onda seyredecek. İnsanlığa geçememiş, beşerlikte kalmış. Bu düşünceden dolayı, kötü düşünceden, sığ düşünceden dolayı beşerlikte kalmış olan bir kendisini seyredeceği bir ekrana kavuşmuş olacak. Yani cehennem onu öyle bir yakacak ki, maskesini yakınca gerçek yüzü ortaya çıkacak. Sekar böyle bir şey. Sekar maskesini yakan, gerçek yüzünü ekran gibi ortaya çıkarıp kendisine sunan bir acayip, bir akıl sır ermez bir şey. Aleyha tis'ate aşer. Onun üzerinde 19 vardır. Bu surenin en kapalı ayetlerinden, belki müteşabih ayetlerden biri. Kur'an'ın müteşabih ayetlerinden biri. Onun üzerinde 19 vardır. 19 melek vardır şeklinde anlamıştır tüm müfessirlerimiz. Meleki meleke olarak da anlayabiliriz. Bir sonraki ayete dayanarak biz buradaki aleyha'daki ha zamirinin nereye gittiğini çözmemiz lazım ki bir sonraki ayete dayanarak biz bu ha zamirinin cehenneme gittiğini yani sekara gittiğini düşünebiliriz. Sekar cehennemin sıfatlarından bir sıfat olduğuna göre bu da ha zamiri de sekar cehennemine gider. Cehennem ile nefse delalet de edebilir. Nefse, cehennemde yanan nefse de delalet edebilir. Çünkü nefis de manevi müennestir. 19 nedir? Birler basamağının en yüksek rakamı olan 9 ile onlar basamağının en düşük rakamı olan 10'un toplamıdır. Tüm sayıları kapsar diyen müfessirlerimiz olmuş. Arkadan gelen وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُهَا جُنُودُهُ اِلَّا اللّٰهُ Allah'ın ordularını Allah'tan başka ve ma ya'lemu cunudu rabbik illa hu. O başka bir ayette geliyordu. Hafızamda öyle kalmış. Ondan başka kimse bilmez Rabbinin ordularını. İşte bu ibareden yola çıkarak Rabbinin ordularından bir kısmı diyebiliriz ki müşrikler içerisinden dalga geçerek onunu ben hallederim, dokuzu da size yeter, o zaman biz bu işi hallederiz diye dalga geçen kimi kafirler çıkmışlar. Bu 19'un o müvekkel melekler olduğunu, sekara müvekkel melekler olduğunu söyleyenlerin görüşüne teyit eder, destekler bir ibare. Aslında bu sayı bir sınavdır. İmtihandır. İmtihan olduğunu açıkça bu ayet söylüyor. Nerede söylüyor? Burada, hemen burada. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Biz onların sayısını küfürde direnen kimseler için sadece bir fitne kıldık diyor. Fitne kıldık, imtihan kıldık. Dolayısıyla bu bir imtihan olduğunu zaten bu ayetin kendisi söylüyor. 19 nedir deseniz? İmtihandır. Ne gibi? Tıpkı şeceratu zakkum, cehennem ağacı gibi. Tıpkı ashab-ı kehfin sayısı gibi. Kur'an'da onların da bir imtihan olduğu vurgulanır. Yine tıpkı Allah Resulüne gösterilen rü'yet, İsra suresinin 60. ayetinin hemen arkasında, 60. ayetindeki rü'yet ve hemen arkasından da bunun bir imtihan olduğu ifade edilir. Kur'an'da imtihan olduğu ifade edilen şeyler arasında 19 vardır ayeti de vardır. Onun için bu bir imtihandır. Kur'an hidayettir. Kur'an şifre kitabı değildir ki biz bunun çözülecek bir şifre olarak görelim. Kur'an'da 19 örgüsü olabilir. Başka örgüler de olabilir. Kur'an mucizi beyandır, mucizedir. Kur'an'ın içerisinde bugüne kadar fark edilmemiş bir takım örgüler olabilir. Bir takım özel sistemler olabilir. Fakat Kur'an'ın maksadı özel sistemler değil, hidayettir. Bu bir hidayet kitabıdır. Huden lil muttakin. Evet, beyinattır. Ve beyinatin minel huda vel furkan. Hidayet ve furkanın beyinatıdır. Kur'an kendisi kendisini açıklıyor. Dolayısıyla gerekçesi buradadır. 31. ayette gerekçe yine kendisinin 31. ayet 30. ayetin gerekçesidir. Başka bir şey değil. Ve burada Kur'an aslında bir mucize olarak önümüze geliyor ve bir imtihan olarak da arasına bazı hususları yerleştiriyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu açıklamalardan sonra devam edelim. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَةً. Zira yalnızca melaikeyi ateşin muhafızı kıldık. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ve onların sayısını küfürde direnenler için bir sınav yaptık. Bir imtihan kıldık. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ. Ki böylece önceki vahyin mensupları gönülden ikna olsunlar. وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا imanen. Ve ona iman edenlerin de imanı artsın, ziyadeleşsin. İman artar mı, eksilir mi sualinin cevabı burada aslında. وَلَا يَرْتَابَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. Hem ehli kitap hem de bu vahye iman edenler bütün kuşkularından, şüphelerinden, tereddütlerinden arınsınlar. وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Ve yine kalplerinde hastalık bulunanlar. Kim bunlar? Bunlar münafıklardan ayrı bir zümredir. Kur'an'daki bu ibarenin geçtiği tüm ayetleri alt alta dizdiğimizde kalplerinde hastalık bulunanların münafıklardan, kafirlerden farklı bir kategori olduğunu açıklıkla söyleyebilirim. وَالْكَافِرُونَ. Ve ayrıca kafirler. Bakınız ayrı olduğunun bir delili de burada. İnkarda direnenler Mâzâ erâdallâhu bihâzâ meselâ. Allah bu meselle neyi kastetti diye sorsunlar. Demek ki üzerinde 19 vardır ayetinin içeriği bir yerde mesel olarak da anlaşılabilirmiş. Bir temsil, temsil. Temsili eğer hakikate atfettiğimizde işte problem orada başlar. Mecazı hakikate atfeden problemi kendisi çıkar. كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ İşte böylece Allah sapmayı dileyeni saptırmayı diler. Hidayeti doğru yola gitmeyi dileyenin de doğru yola gitmesini diler, yönlendirir. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوُ Rabbinin ordularının sayısını ondan başka kimse bilmez. Yerde gökte görünen görünmeyen Rabbinin ne orduları vardır bir bilsen. Dolayısıyla yukarıdaki 19 da onun ordularından bir kısmıdır manasına gelmiyor mu? Aslında bu zımni vurgulama var. وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ İşte söylediğim şey. 19 üzerine Kur'an'ı bina etmek yerine, bir takım sırlı şifreli rakamlar bulmak yerine, vahyin maksadını bu ayetin kendisi verdi. Bu ayet, bu vahiy şifre kitabı değil. Bu vahiy rakamlarla bulmaca kitabı değil. Bu vahiy illa zikra lil beşer. İnsanlık için bir öğüt, bir uyarı, Allah'ın bir hatırlatmasıdır. Unutmayın, uyaran Allah'tır. Vahiy ile uyananlara ne mutlu. Vahiy ile ayılanlara ne mutlu. Vahiy ile kurtulanlara ne mutlu. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.